sokesa walizani wananitupa chumoni ume wanani sokesa walizani sito inuka tena ume wanani sokesa gojeni niwambie maneno haya mwenzenu gojeni niwasimulie maneno haya mwenzenu kulikuwa na wakati nilipita kwenye mazingira magumu kuna wakati mimi nilipita kwenye wakati mgumu kwa akili za kibinadamu akili yangu ilifika mwisho kwa akili ya kibinadamu mawazo yangu yalifika mwisho nikawatafuta ndugu wa damu ili waweze kunisaidia nikawaambia matatizo yangu ili waweze kunisaidia hawakuweza kunisaidia matokeo yake waliniumiza nikatafuta wapendwa waweze kunishauri nikaamua kuambia maneno ya moyo wangu nikaamua kuambia jambo lililokuwa linanisumbua nikaamua kuambia habari za maisha yangu lakini wapendwa niliwaambia habari zangu badala ya kunitia moyo wao waliniumiza badala ya kunitia moyo wao walinisema vibaya badala ya kunitia moyo walinitangaza vibaya sana hey, moyo wangu uliumia walizani wananimaliza kumbe wananisogeza walizani wananimaliza kumbe wananisogeza walizani wananitupa shimoni kumbe wananisogeza walizani sito inuka tena kumbe wananisogeza zani sito inuka kumbe wananisogeza walizani sito toka kwenye shida hiyo kumbe wananisogeza zani sito toka kwenye jaribu hilo kumbe wananisogeza walizani sita inuliwa kumbe wananisogeza Ninapolisoma habari za Yusufu zinanitia moyo ninafarijika sana na maneno ya Yusufu ninaona kumuona Mungu kwa maneno ya Yusufu wakati anakutana na misukosuko mashani mwake hata ndugu zake walipoamua kumuuza hawakujua mbele ya Yusufu kuna nini hawakujua mbele ya Yusufu wataona nini kumbe walimsogeza Yusufu kwenye mafanikio yake walimsogeza Yusufu akawe mtu wa kuheshimiwa walimsogeza Yusufu akakae na wakuu matokeo yake Yusufu akawa waziri mkuu hata wewe wapo watu wamekushusha mpaka chini umeonekana wewe sio kitu kwao umeonekana wewe sio watamani kwao kwa ajili ya umasikini wako sio watamani kwao kila unalolisema kwao sio latamani cheo ulicho nacho wanatamani wakushushe mpaka chini nafasi yaliyokuweka Mungu wanapigana wakushushe mpaka chini mimi nimemwona Mungu kwenye mateso yangu mimi nimemwona Mungu kwenye mapito yangu mimi nimemwona Mungu kwenye jaribu langu nawe simama na Mungu atakusaidia usiogope Walizani wananimaliza kumbe wananisogeza walizani wananitupa shimoni kumbe wananisogeza Kizani sitotoka kwenye jaribu hilo. Umewa nani sogeza? Walizani